Polecam każdemu. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 kwietnia, jest 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Decyzją premiera Polska nie wpuści rosyjskiego żaglowca Siedów na swoje wody terytorialne. IMGW ostrzega przed przymrozkami, niskie temperatury przewidywane są w kilku województwach. W tym serwisie także spór o prawo do aborcji w amerykańskim stanie Ohio. Polska nie wpuści rosyjskiego żaglowca Siedów na swoje wody terytorialne. Decyzję podjął premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej jednostka nie została wpuszczona na wody terytorialne Estonii. Przyczyną jest obecność na jej pokładzie ponad 70 studentów Kerczeńskiego Uniwersytetu Morskiego, mającego swoją siedzibę na anektowanym przez Rosję Krymie. Decyzja jest już wprowadzona w życie, mówi Trójce rzeczniczka polskiego MSZ-u Ewa Suwara. Jest ona implementowana przez właściwe instytucje, w tym również przez Straż Graniczną. Jeżeli chodzi o motywy, to uważamy, że byłoby ono po prostu sprzeczne z polityką, za którą się opowiadamy. Konkretnie chodzi o politykę poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy. Oczekujemy od Federacji Rosyjskiej przywrócenia swobody żeglugi w Cieśninie Kerczeńskiej, ponieważ na tej jednostce znajdują się kadeci właśnie z tego regionu. Siedow, największy szkolny żaglowiec świata, w swój jubileuszowy setny rejs wypłynął 6 kwietnia z portu w okręgu kaliningradzkim. Platforma Obywatelska domaga się ukarania senatora Prawa i Sprawiedliwości Grzegorza Biereckiego. Chodzi o słowa, które padły podczas jego wystąpienia w Białej Podlaskiej w czasie środowych obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej. Grzegorz Bierecki powiedział, tu cytat, nie ustaniemy, aż nie doprowadzimy do pełnego oczyszczenia Polski z ludzi, którzy nie są godni należeć do naszej wspólnoty narodowej. Podczas konferencji prasowej w Sejmie senator Bogdan Klich poinformował, że PO kieruje do marszałka Stanisława Karczewskiego pismo o pociągnięcie do regulaminowej odpowiedzialności senatora Biereckiego. Tak, aby po pierwsze zachować prestiż Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, po drugie po to, aby pokazać, że nie godzimy się na takie sformułowania i nie godzimy się na ewentualne praktyki w przyszłości. Bo to jest tak, że złe słowa prowadzą do złych czynów. I wiemy o tym z historii dalekiej i z historii najnowszej, także na Bałkanach. Do sprawy odniosła się rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Jak powiedziała, senator Grzegorz Bierecki przeprosił za swoje słowa, a przeprosiny te opublikował portal wpolityce.pl. Przypomniała też wypowiedź szefa PO Grzegorza Schetyny z czasów kampanii samorządowej. Ja nie pamiętam, czy za pisowską szarańczę ktoś przeprosił. Ja uważam, że też nie powinno być tak, że jednym wolno więcej, innym nie wolno nic. Każdy może składać wnioski do Komisji Etyki, ale ja nie przypominam sobie, żeby Platforma Obywatelska składała wniosek do Komisji Etyki, kiedy z ich ust padło określenie pisowskiej szarańczy. A my żadną pisowską szarańczą nie jesteśmy. Senator Bielecki przeprosił. Komisja Regulaminowa Etyki i Spraw Senatorskich może zwrócić senatorowi uwagę, udzielić upomnienia bądź nagany. Teraz krótki alert pogodowy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, zachodniej części warmińsko-mazurskiego i północnej części mazowieckiego. Najbliższej nocy i nad ranem temperatura może lokalnie spaść do minus 4 stopni, a przy gruncie do minus 6, w kujawsko-pomorskim do minus 7 stopni. I na koniec jeszcze zagranica. Gubernator amerykańskiego stanu Ohio podpisał ustawę znacznie ograniczającą prawo do aborcji. Według nowych przepisów przerwanie ciąży będzie niemożliwe po wykryciu bicia serca u płodu. Zwolennicy praw do aborcji zapowiadają zaskarżenie ustawy, o czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Ustawę zakazującą przerywania ciąży po wykryciu bicia serca u płodu parlament Ohio uchwala w przeszłości dwukrotnie. Jej podpisania odmawiał jednak republikański gubernator John Kasich, argumentując, że jest ona niezgodna z konstytucją. Jego następca Mike DeWine podpisał dokument, tłumacząc, że nienarodzonym należy się ochrona. Podstawowym zadaniem władzy jest ochrona bezbronnych. Przepisy zakazujące aborcji po wykryciu bicia serca u płodu, co może nastąpić już w 6 tygodniu ciąży, były wcześniej uchwalane przez Dakotę Północną i Iowa. W obu przypadkach sądy uznawały je za niezgodne z konstytucją, powołując się na wyrok Sądu Najwyższego z 1973 roku, legalizujący aborcję w całych Stanach Zjednoczonych. Wraz z późniejszymi decyzjami sądów dopuszczał on przerywanie ciąży do momentu, w którym płód może samodzielnie przeżyć poza organizmem matki, czyli do 23-24 tygodnia ciąży. Ponad 20 amerykańskich stanów wprowadziło jednak własne restrykcje dotyczące aborcji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dla tych z Państwa, którzy głosowali na to notowanie listy, statystycznie wygląda to tak. 8 utworów wędruje do góry, 7 zachowuje miejsce sprzed tygodnia, 13 spada i mamy dwie nowości w zestawieniu. 1941, przy okazji mam prośbę do Państwa, proszę mi pomóc i policzyć, kiedy odbędzie się 2000 notowanie listy przebojów trójki. Zaczynamy tak jak przed tygodniem na 30. This is what we came for, zespół Redbox. This is what we came for, Redbox, 7 tygodni w zestawieniu, był zespół na 30 i jest na 30. Trudno mi teraz o jakiś wyjątkowy entuzjazm, dlatego że to jest spadek i to wyraźnie z 21 na 29, zespół Radiohead. W 9 tygodniach 8 w dół z 21 na 29 Ill Wind i zespół Radiohead. I teraz w notowaniu pierwszy dziś awans po 3 tygodniach z 29 na 28 Serca. Barbara Wrońska. Po 3 tygodniach obecności na liście z 29 na 28 awans Serce Barbara Wrońska. Przed nami Alice in Chains. Jak mi się ostatnio dostało od słuchacza za prezentację tego utworu. Napisał wszystkie najgorsze rzeczy o mnie, a ja mimo wszystko namawiam Państwa do głosowania na Rainier Fuck. Dziś w górę na 27. Bye.

Wystarczy głośnik i woofer. Lubię ten utwór, choć ja jeszcze ciągle korzystam z nośników, bo jestem starszej daty. Abradab, powietrze, dzisiaj po dwóch tygodniach z 27 na 25. Z 23 na 24 Landlady i zespół U2. Landlady U2 po 11 tygodniach dziś na miejscu 24. Miały być w notowaniu dziś dwie nowości. Oto pierwsza z nich. Wędrówka. Koma. Nowość na 23. Jak zwykle przy okazji premiery na liście przebojów zastanawiam się, czy powędrują do pierwszej dziesiątki. Wędrówka, zespół Koma, dziś nowość na 23. Na 22. Ciekawe, czy powędruje do pierwszej dziesiątki. To wszystko się okaże. Na razie w niedzielę w klubie Bardzo, Bardzo będzie miała swój koncert. Full, Agata Karczewska, 22. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. And every word felt like bullet through my chest. I can't believe you speak to me like that. Every song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They call me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Don't get me wrong, I am not the only one looking for thriller but found invincible. Oh, what a perfect disaster would be to want someone who's choosing to stay free. She wanna prove it, yes, she's gonna fight it back. My lawyer tells me that he doesn't give a fuck. How come I'm always so tired when I'm drunk? Excuse me, I'm not good at having fun. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves. Full, Agata Karczewska, 6 tygodni w zestawieniu, dziś na miejscu 22. Jeszcze tylko chcę Państwa zachęcić do słuchania wtorkowej audycji Do Południa, bowiem Agata będzie Państwa specjalnym gościem, a że przyjedzie na Myśliwiecką 357 ze swoją cudowną, czerwoną, akustyczną gitarą, różne rzeczy wydarzyć się mogą. Lista przebojów, notowanie 1941 i po 12 tygodniach spadek z 20 na 21. All Over Now, zespół The Cranberries. Zespół The Cranberries, All Over Now, dziś po 12 tygodniach z 20 na 21. List teraz będzie bardzo ważny. Dobry wieczór, panie Piotrze, wielka prośba. Wczoraj Antek miał 11 urodziny, zdjęcie w załączniku, dziękuję, widzę. Antek, chłop na schwał. Bardzo proszę o ciepłe pytania dla niego z tej okazji w trakcie dzisiejszej listy. Antek mieszka w Stroniu, koło Limanowej, złapał trójkowego bakcyla, ozas. Nie wspomnę, dziękuję, tata Antka. Panowie, życzę wszystkiego najlepszego. Tacie Antka dziękuję za korespondencję. Antkowi dużo najlepszego w życiu. No i jak zwykle ode mnie rock'n'rolla i dla ciebie, Antku, na urodziny specjalnie utwór z miejsca 20 zespół Riverside. I'd like to tell you what I dream about. I'd like to say how much I miss you, but I say sorry, so come, my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. I'd like to tell you that it's not too late. I'd like to say that I won't move myself, but I say sorry, so come, my darling, come to me. Sorry, I'm dying on the tree. Sorry, come, my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying. Jesteśmy w takim fragmencie listy przebojów programu trzeciego i dzisiejszego notowania, że jest to fragment spadkowy. 31 tygodni w zestawieniu. Dziś z 19 na 20 River Down Below, zespół Riverside. Następny utwór też w dół o dwie pozycje z 17 na 19. Brodka i Krzysztof Zalewski z koncertu MTV Unplugged, Syberia na 19. Na 19 Syberia, Brodka, Krzysztof Zalewski z koncertu MTV Unplugged. Na 18, tak jak było, czyli tak jak tydzień temu, utwór mojej młodości, pośpiewam sobie i zrobię głośniej radio, Ladybug, Kasia Kowalska, Zamki na piasku, 18. Gdzie się pojawia? zdumiony głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmoży mi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Ciągle się dobrze słucha. Zamki na piasku, Lady Punk, Kasia Kowalska, po 6 tygodniach, tak jak tydzień temu, na 18. Już niebawem, o czym Państwo wiedzą, koncerty Marka w naszym kraju i w programie trzecim będziemy o nich mówić, a tu po 22 tygodniach z 16 na 17. Back on the Dance Floor, Mark Knopfler. My high roller Stetson, hand me down my smokeless 41. We're gonna look so sharp when we walk in. They're gonna be just like home. We're going for the major comeback for the mother load, the mighty score. The toast of every knocked-out booty shack, and now we're back on the dance floor. Back on the Dance Floor, dziś o jedną pozycję w dół, z 16 na 17. Zachodzę w głowie, jak są skonstruowane te spotkania i zaplanowane te spotkania z polską publicznością na ten rok. No ale pewnie wszyscy się przekonamy. Mark Knopfler, Back on the Dance Floor, dziś na 17. Na 16, żeby nie było, też w dół o dwie pozycje, po 27 tygodniach na liście. Piękny utwór, proszę jeszcze nie rezygnować. The Gypsy Fairy Queen, Marianne Faithfull i Nick Cave. I'm known by many different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the Gypsy Fairy Queen. I follow the gypsy fair queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow, follow, follow the gypsy fairy queen. Exist, exist, exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did. A Gypsy Fairy Queen. To była kiedyś nasza piosenka tygodnia. Jeśli mnie wzrok nie myli, to musiało być ze 26 tygodni temu. Marianne Faithfull, Nick Cave, dziś na miejscu 16. Program trzeci, lista przebojów, 1941 notowanie. Na to, co gra, to już dźwięki Państwu bardzo znajome, bo mimo, że to nie była piosenka dnia, ciągle oni wysoko na 15 dziś. You're the One, Greta Van Fleet. You're the One. Po 17 tygodniach dziś na 15, tak jak tydzień temu, Greta Van Fleet. Miały być dwie nowości. No i oczywiście są. Hen Hen, Mela Koteluk na 14. Podobno masz już osobistą flagę, co?